mojej lewej nodze, która oddawała krew z nogi. Jak wiadomo, tutaj przypominam biologię, tętnice pompują krew, żyły krew oddają. Tętnice pompowały krew do nogi, żyły krew z nogi nie oddawały. I pierwszą żyłą, która była drożna, była żyła w pachwinie. Cała noga nie działała kompletnie. Pani od USG wymieniła nazwy wszystkich świętych, jakie tylko można było podczas badania USG. Zaczęło się latanie po piętrach i szukanie, w którym to szpitalu w Warszawie jest pompa heparynowa i czy na pewno ucinamy tę nogę, czy jej nie ucinamy. Naprawdę? Taka historia była? W te spodnie nie dosłownie, to są portki, w które nie byłem w stanie włożyć tej nogi. To są szerokie spodnie, dodajmy. Takie półszerokie. No, tak. Takie półszerokie, ale lewej nogi nie byłem w stanie w te spodnie włożyć. Musiałem wyjąć wszystkie swoje najszersze spodnie raperskie z szafy, jakie tylko miałem. Była tak spuchnięta. A kiedy to było? W jakim wieku byłeś? To było w 2010 roku. Ni stąd, ni zowąd. Tak się okazało, że po prostu coś jest nie tak. No ale mój tato miał zawał tętnicy podkolanowej, jak miał 33 lata, więc no, domyślam się, że to ta lewa noga to po tatusiu w genach dostałem. Mhm. Różne rzeczy pozytywne, ale również takie. No więc ja uznałem, że nie ma mowy o tym, żebym był młodym chłopakiem i żebym miał jakieś problemy, tak? No więc skoro trzeba było zacząć uprawiać jakiś sport, to po prostu uznałem, że trzeba będzie uprawiać sport, nie? I akurat rower w przypadku nóg jest bardzo dobry, no bo pobudza krążenie taki. Cały czas od paru lat mam spokój, ta noga rzeczywiście ma takie momenty, że nabrzmiewa, ale jest gdzieś tam spokój, nic się z nią nie dzieje. Żyły mają to do siebie, że potrafią sobie znaleźć bokiem, że tak powiem, ujście, więc się jakoś to naprawiło. No jak już poznałem smak tego, jak to się jeździ na rowerze długie dystanse i jak to fajnie smakuje, no to ja chcę to robić. Poczułem, że to jest moja rzecz. Że owszem, lubię sporty zespołowe, ale mimo wszystko jestem indywidualistą życiowo. I ta rzeczywistość, której samemu tego dokonuję i nikt mi nic nie narzuca, daje mi niesamowitą, fajną poczucie wolność. Poczucie wolności, prawda? Tak, poczucie wolności, a przy okazji też takie poczucie triumfu, że no jesteś w stanie te kilkaset kilometrów przejechać i dajesz sobie z tym radę, nie umierasz, wszystko jest okej. Okay. Przy okazji poznajesz bardzo ciekawych ludzi, no bo nie oszukujmy się, raczej dyscypliny, w których pokonujesz takie dystanse, przyciągają specyficzne środowisko. Ale to też, bo cały czas mówisz o długich dystansach. O jakich dystansach mówisz? No, no takie dystanse, no nie, no tam mam takie przejechane dystanse po 500 pary. No, longiem, tak? Longiem, tak. No, mówimy o takich dystansach. No. To nie są duże dystanse. No, duże dystanse to są tysiące kilometrów longiem. Więc do tego to też dojdę w życiu i mam taki cel, żeby rzeczywiście... Ale przez ile godzin jechałeś te 500 kilometrów? No to... Trzy dni. No tak. Trzy dni. Ale non-stop? Nie, oczywiście, że nie, no trzeba się przespać. Ja nie jestem takim zawodowym. Są ludzie, którzy to jadą non-stop, zgadza się. No jest facet, gościu, który wygrał wyścig pomorską 500, którą jechaliśmy w zeszłym roku, to było 540 kilometrów, pokonał w niecałe 23 godziny. Tak. Nie zsiadając z roweru, tak? Nie zsiadając. Znaczy zsiadł chyba tam... Nie, no tak. Robił sobie przerwę, ale to... Na potrzeby fizjologiczne pewnie. Najdłuższa z tego, co pamiętam, chyba 7 minut u niego ta przerwa trwała. Nie? To są tak, mówię o takich kotach, tak? No nie wiem, ja jestem na poziomie amatorskim, gdzie jestem w stanie to w 2,5 dnia przejechać, tak? Dajmy na to, tak? Żeby tam z półtora noclegiem, dajmy na to, raz się przespać, nie? Więc to nie są jakieś tam turbowyczyny, tak? Ale rzeczywiście cel jest taki, żeby... Mam taki wyznaczony sobie cel, jest taka trasa w Stanach Zjednoczonych, nazywa się to Great Divide, wiedzie wododziałem gór, od Kanady się jedzie do granicy meksykańskiej, praktycznie cały czas góra-dół, bo trzeba pokonać parę całkiem niezłych przełęczy. Ta trasa ma 4700 kilometrów. To jest taka podróżnicza na świecie, taka... No nie jest to Everest rowerowy, bo są większe Everest rowerowe. Na przykład jest trasa Jedwabnego Szlaku, która jest takim rowerowym kotem. Jest kilka takich światowych, dobrych tras. Ale Great Divide jest jedną z takich, po których można sobie już stempelek w paszporcie uczciwie postawić, że coś tam na rowerze przejechałem. No i mam swój taki cel, żeby w wieku 45 lat, czyli mam jeszcze 3 lata do tego się na tyle serio przygotować, żeby przejechać tą trasę samotnie, na rowerze, z wszystkim, co mi będzie potrzebne, mając ze sobą. Ale trochę ci się to przestawiło, bo planowałeś przed pandemią zachód-wschód, tak, a teraz mówisz tak, o północ-południe w Ameryce, tak, Północnej. Tak, plan był taki i zresztą było potwornie to ciężko przeżyłem, bo 18 miałem marca lecieć do Stanów Zjednoczonych, 21 mieliśmy ruszyć z... Ubiegłego roku. Tak. Mieliśmy ruszyć z Kalifornii, z Santa Monica w drogę do Jacksonville na Florydzie, żeby od jednego oceanu do drugiego przejechać. A 15 marca, czyli 3 dni wcześniej, Donald Trump postanowił zamknąć granicę i już się nie dało wydostać z Unii Europejskiej do Stanów. No niestety ten projekt będzie musiał być odłożony, no bo jak wiadomo teraz też, zanim pewnie nie zaszczepimy się, też nie będzie można latać. Odłożyłem to na kiedyś. W Polsce jest na tyle dużo pięknych miejsc i na tyle dużo planów w Europie mogę zrealizować, że nie będę się szarpał, a nie chcę marnować czasu, więc na ten rok i na przyszły mam plany związane tylko i wyłącznie tutaj z naszą najbliższą okolicą, czyli w te wakacje na pewno chcę pojechać do Petersburga rowerem i z Warszawy. I w takim tempie sportowym, w sensie, że nie turystycznie... W pewnym rygorze, tak? Tylko wyznaczyć sobie pewien rygor. I też chcę zrealizować coś, co planowałem jakiś czas temu, a mianowicie taki sobie wyznaczyłem projekt po prostu 4 granice, żeby przelecieć się po granicach. Wyjechać ze Świnoujścia i do niego wrócić, zaliczając wszystkie bardzo skrajne punkty po takich mocno lokalnych szosach, więc sporo w tym roku da się jeszcze zrobić. Eldo, ja jako sportowiec amator pytam Cię, jak wygląda Twój trening pod rower? Czy to jest tylko jazda na rowerze, czy robisz trening siłowy, żeby wzmocnić nogi? Jak to wygląda? To powiem tak, że do jesieni poprzedniego roku ja byłem absolutny kolarz idiota, w sensie sportowiec idiota, na zasadzie nikogo nie słucham, jestem najmądrzejszy na świecie, wszystko wiem. I wsiadam na rower. Wsiadam na rower i moje ciało mi na pewno wszystko powie. Po czym jeden mądry pan postawił mnie pod ścianą i, że tak powiem, dał mi 2 plaskacze na twarz i powiedział, żebym się opanował, bo krzywdę sobie po prostu w pewnym momencie zrobię, a nie będę miał przyrosty. Co zresztą w zeszłym roku dostałem dowód tego, że można źle się przygotować, bo z trasy Wisły 1200 musiałem po prostu zejść. Zwyczajnie dostałem 41 stopni. Wyścig, który ma 1200 km wzdłuż Wisły, od źródeł do ujścia. Tak jest. I tam się przekonałem, że 2 tygodnie po mocnym wyścigu 3-dniowym w błocie i ostrym jechaniu nie da rady po prostu bez odpowiedniego przygotowania, tak? Tylko na hura, optymizm i mocną głowę po prostu wszystko się da. Nie wszystko się da. Na szczęście tenże mądry człowiek również rozpisał mi taki zestaw przygotowawczy. Pilnie go wypełniam. No niestety, że tak powiem, trochę życie zryfikowało. W rodzinie mi się zdarzyła tragedia, która gdzieś tam odcina. Wypełniam profesjonalnie rozpisany trenażer plan. Trenażer Swift, tak? Tak jest. I co jest najśmieszniejsze... Ale ciągle tylko rower, czy też właśnie siłownia, czwórki, dwójki robimy? Nie ma mowy, tylko rower. Plus ogólnorozwojówka. No świetnie. No i też weszło coś, co przez długie lata, czego nie robiłem, a co polecam wszystkim, a mianowicie bieganie. Ludzie tego nie lubią. Ja wiem, że są ludzie, którzy zoologicznie nie cierpią biegać wręcz. Ja kiedyś biegałem trochę przełaje, trochę biegałem tam na 1500, więc gdzieś tam w miarę lubię, ale tak jak mówisz, to jest też na rowerze bardzo ważne, to jest też rzecz, na którą ludzie nie zwracają uwagi, ale bardzo ważne są te tak zwane mięśnie głębokie. To jest rzecz, na którą... Korpus, prawda? Kor tak zwany, tak? Czyli te, które muszą długo pracować. Nie buły, żeby, nie wiem, podnieść samochód na raz na pudziana, tylko te mięśnie, które muszą wytrzymać, jak jesteś zgięty na rowerze przez na przykład 10 czy 12 godzin, tak? Bo bardzo łatwo się przekonać, że ten dyskomfort na rowerze nie bierze się z tego, że rower generuje ten ból, tylko po prostu nasze ciało nie jest w stanie wytrzymać tej pozycji, bo po prostu mięśnie skośne brzucha nie istnieją na przykład, a proste już nie są w stanie rekompensować pewnych rzeczy. Nie wiem, przykręgosłupówka nie działa, albo na przykład się krzywimy, tak? No, te rzeczy są bardzo ważne i dopóki się nie spotka tego mądrego człowieka, który ci w pysk nie da i nie zwróci ci uwagi na to, że amatorem Amatorzy są do pewnego levelu, ale jak chce się coś robić na długofalowo, to warto się mądrych ludzi słuchać. Dopóki się takiej osoby nie spotka, to się wydaje, że jest się najmądrzejszym. Warto taką osobę spotkać. Wręcz ja wiem, że ludzie potrafią być sknerami i uważać, że no po co mi na przykład, po co ma mnie ktoś ustawić, albo ktoś mi ma rozpisać dietę, po co mam za to płacić. Otóż tak, masz za to zapłacić, durniu, bo ktoś się na tym zna i ktoś wie, jak ci to rozpisać i jak ci to rozpisze, to naprawdę to zadziała. Domyślam się, że jest wielu hochsztaplerów, że jest wielu ludzi, którzy wykorzystuje ten prąd tego zdrowia. Profesjonalizmu, tak. Że Polacy ruszyli tłumnie po wysiłek fizyczny, ale no nie oszukujmy się. Amator tego po prostu nie wie. A twoje takie codzienne wsiadanie na rower, bo to wygląda tak, że faktycznie każdą wycieczkę, każdy wyjazd na rower masz zaplanowany, patrzysz na licznik i wiesz, gdzie masz skręcić w prawo, gdzie w lewo, czy to jest improwizacja? Jeżeli mam taki dzień, że wiem, że robię jakąś jednostkę treningową po to, żeby zrobić jednostkę treningową, że wiem, że muszę na określonych na przykład mocy pracować, tak? Czy, no to jest ten plus współczesności, tak? Wszystko jesteśmy w stanie widzieć, mamy monitor serca, wszystko możemy zmierzyć, widzimy dokładnie jak... Ty jesteś fanem tych technologii, jestem, tak? Jestem, bo wiesz co, one po prostu działają. Zobaczyłem na własnych nogach, zobaczyłem jak one działają, zobaczyłem jak regeneracja ma na ciebie wpływ, zobaczyłem jak 8 godzin snu plus dobre jedzenie, prawda? Plus regularne jedzenie wpływa na to, że jesteś, że twój pik fizyczny jest zupełnie inny, że jesteś w stanie się męczyć dużo mniej. Zauważyłem, no powiem w ten sposób, no zwłaszcza w pewnym wieku naszym, tak, mówmy się, tak, prawda? Tak, i wręcz nawet odkryłem to, że w tym wieku jeszcze, choć co mi się wydawało niemożliwe, istnieje jakaś możliwość przyrostu czegoś, tak, że coś można lepiej zrobić niż rok wcześniej, tak, mimo tego, że się ma 40 lat, tak? Tak, bo chciałem się dowiedzieć, czy ten każdy wyjazd jest, czy jest nie, miejsce na improwizację. Pozwalam sobie na improwizację zdecydowanie... nie wytrzymałbym tylko i wyłącznie życia od linijki. Muszę mieć taką... Najchętniej wtedy wsiadam w pociąg, jadę do Siedlec pierwszym pociągiem. W Siedlcach wtedy jest się o godzinie 6 z groszem. Z Siedlec jest pociąg do Czeremchy. To jest w województwie podlaskim. Taka osobówka leci. I tam gdzieś po drodze sobie wysiadam i do Białegostoku jadę. Wtedy przez takie... podlaskie wsie, gdzie już żyją tylko starzy ludzie, bo już dzieci pojechały do miasta i rodzice... Kupa na Boga za piecem, takie dokładnie klimaty. Dokładnie taki Królowy Most, tak jest. Takie miejscowości mijam, dojeżdżam do Białegostoku, a później wsiadam w pociąg i wracam sobie do Warszawy. A masz taką trasę, którą byś już przemierzyłeś i byś chciał ją powtórzyć i tak wiesz, że po prostu czekasz na ten moment, aby jeszcze raz ją zmierzyć się z tym sentymentem. I polecić naszym słuchaczom, którzy no zasiedli w nocy i słuchają, co mówi Eldo. Jest taka piękna rzeka, która się nazywa Bug i od Terespola można jechać praktycznie szutrami wzdłuż Bugu, wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, wzdłuż Bugu dojechać aż za Wyszków. Za Wyszkowem się ten komfort wałów troszkę kończy, ale 250 km można przepięknie takim wzdłuż takiego meandrującego Bugu przejechać. Na dodatek to taka rzeka, która jest bardzo, bardzo malownicza. To jest jedna trasa, którą bardzo polecam, a druga trasa, którą bardzo polecam, to jest tak zwany, to się nazywa Trakt Cesarski. Chyba, tak mi się, albo Carski Trakt, już nie pamiętam właśnie, czy któraś z tych nazw jest prawidłowa. W każdym razie niedaleko rzeki Narwi się jedzie taką, tak właśnie też przez takie piękne zielone tereny, jest taka stara, brukowana, jeszcze za czasów właśnie zaborcy naszego ukochanego Carskiego, została taka droga wybudowana, bita, taka kamienna, też przez takie właśnie zapomniane, opuszczone, piękne tereny. Jak no strzała wolońska. Polska jest bardzo malowniczym miejscem. Też rozumiem ten prąd. Pojedźmy na wakacje pod palmy egipskie, ale czasami uważam, że można znaleźć pod Lublinem równie atrakcyjne miejsce, co w Sharm el-Sheikh. Też tak uważam. Eldo, tak jak w przypadku rugby, podpytam cię, bo teraz rozmawiamy o dwóch kółkach, o twoich ulubionych, najlepszych kolarzy obecnych, tych, którzy już pokończyli karierę? To z tych, co pokończyli, co będą zbliżać się do końca kariery, to Philippe Gilbert na pewno, to belgijski kolarz. Ja mam w ogóle miłość do Belgów, to są koty, jakoś tak zawsze lubiłem Belgów i w piłkę nożną, te czerwone diabły lubiłem i zawsze swoją drogą. To teraz są świetni. I tak, i powiem ci, że wiele razy było tak, że jak mówiłem właśnie o Belgii czerwone diabły, to ktoś mówi, a to nie Manchester United? Mówię, no też Manchester United, ale o Belgii też się zawsze tak mówiło, że to czerwone diabły. Tam był taki, po prostu jak byłem młodym chłopakiem, było dwóch takich graczy. Na bramce stał Jean-Michel Prudhomme, taki bramkarz, a z kolei w pomocy grał taki facet bardzo wysoki, który się nazywał Jan Kulemans. A Aleksa Czernatyńskiego jeszcze też pamiętasz? Też pamiętam i Enzo Schifo jeszcze był taki doskonały technik. Świetny, więc ja Belgów zawsze lubiłem, więc belgijski... No, szczególnie po tym, jak trzy brameczki Zbigniew Boniek zasadził na mundialu w 82 roku. Ja wtedy ich wszyscy tak lubiliśmy. Ale oni 4 lata później zrobili furorę w Meksyku, prawda? To byłem za mały na to. Cieszę się, że Belgowie wreszcie wrócili na swoje miejsce piłkarsko. Wracając do kolarstwa, to właśnie jeśli jesteśmy już w Belgii, no to jest taki młody chłopak stamtąd, to młody, 25-letni facet. Wout van Aert się nazywa. To jest facet, który się wywodzi z cyklokrosu. Fenomenalny sezon, co prawda w lockdownie i szkoda, że kibice tego nie mogli na trasach oglądać, no ale wygrał 2 klasyki w roku, bo wygrał Mediolan Sanremo i wygrał Stradę Bianche. Ale 2 medale na Mistrzostwach Świata. Medal w jeździe drużynowy, medal w jeździe na czas i srebrny medal w jeździe wspólnego. Niewiarygodny sezon. Przegrana Ronde de Vlaanderen, czy ten jeden z najpiękniejszych klasyków, przegrany ze swoim arcyrywalem Mathieu van der Poelem, Holendrem. No niesamowity. Z którymi się ścigają od dzieciaka w przełajach. Raz jeden, raz drugi. Niewiarygodna historia. Od 13 czy od 12 roku życia się ze sobą biją. I pewnie będą... się przyjaźnią też, tak? No, czy tak, niekoniecznie? Niekoniecznie. Ale też to jest taka... przyjaźń i nienawiść, bo każdy sobie zdaje sprawę, że bez drugiego trochę też nie istnieje. Że jakby ta moc każdego z nich jest również związana z tym, że istnieje ten jego arcyrywal, z którym od zawsze się bije. W tym tygodniu były Mistrzostwa Świata w cyklokrosie. Van der Poel wygrał, chociaż Wout van Aert do prawie 6. okrążenia prowadził w tym wyścigu. Trzymałem mocno kciuki. Dobre czasy akurat dla kolarstwa nastąpiły. Cieszę się z tego, że w Polsce mieliśmy świetną generację, bo mamy generację kolarzy, którzy wygrywają etapy na wielkich turach. Tutaj jest Tomasz Marczyński, tak, który potrafi na Vuelcie wygrać 3 razy w fenomenalnym stylu etapy. W bardzo mocnej drużynie Lotto Sudal i też na mocnych etapach, kiedy trzeba naprawdę się natyrać. Mamy Kwiatka, który wygrał Mistrzostwo Świata w Ponferradzie i wygrał kilka klasyków. Też miał taki jeden sezon, że klasika San Sebastian wygrane, że Milan San Remo wygrane. No i fenomenalny, fajny kolarz. Szkoda, że nigdy nie trafił. No tutaj jest ta polityka wielkich teamów, tak? Że niestety jak nie jesteś tym głównym rozgrywającym w wielkim teamie, no to będziesz zawsze tylko i wyłącznie wozicielem bidonów i kanapek. W tym roku wygrał etap na Tour de France. No tak, absolutnie. Coś tam wykorzystał sytuację. Zgadza się, ale dostał swoją szansę. Ale no niestety nie mamy farta tego, żeby Polak był tym kolarzem numerem 1 w swoim teamie, bo Maciek Bodnar też w Boże piękną robotę robił, no ale nie był tym numerem 1. Niemniej generacja kolarzy jest fenomenalna. Rafał Majka też trzeba wspomnieć. To medal na Igrzyskach Olimpijskich, chociażby jechał po złoto też z pękającym sercem. Patrzyło się jak tam, bo to Greg Van Avermaet go tego nie, prawda? Tak, razem z Fuglsangiem? Tak. Tak mi się wydaje, że dobrze pamiętam. Tak. Dogonili go na tej ostatniej prostej, tak. Ale też zobaczcie, że to był taki Igrzyska Olimpijskie, na której Amerykanka jechała też tak po złoto i Majka chociażby medal urwał, a Amerykanka, która tak jechała, nawet medalu nie dostała, bo je we trójkę dogoniły i ona czwarta przyjechała, więc no pękające serca, zarazem niesamowite osiągnięcie, że mimo wszystko w takich ciężkich warunkach, na bardzo trudnej trasie, na której były te podjazdy, bardzo niebezpieczny zjazd tak. Tam przecież ta jedna z dziewczyn się straszliwie rozsypała na tym zjeździe, Holenderka tam. Tak. Straszny wypadek miała. Zresztą wśród mężczyzn też były potworne wypadki, tam przecież ten Australijczyk trafił w słup tam przecież, no potworne wypadki tam. No, dlatego też Majka, z tego co pamiętam, znalazł się na prowadzeniu, też jakieś wypadki były, prawda? Tak, dokładnie. Więc mamy piękną generację, no rozmawiamy dokładnie dzień po tym, jak odszedł jeden z najwybitniejszych no, nazywany najwybitniejszym polskim korarzem, pan Ryszard Szurkowski. Wydaje się, że... Miałeś do niego jakiś wielki sentyment? Była taka postać, która ci w jakiś sposób kształtowała? Nie pamiętasz, prawda, jego... Ja go nie pamiętam kompletnie, bo ale to dużo przed moją generacją. Nie śpiewałeś za mało lata, lato, lato już polecie, a Szurkowski już na mecie? Powiem w ten sposób, że w kapsle grałem za dzieciaka i moimi idolami to już byli ludzie typu Achim Halubczok, nie? Ale Lech Piasecki bardziej, nie? Lech Piasecki. Bardziej Piasecki, no, Jamulidin przecież... Abdudżaparow. Ale... Olaf Ludwik, Uwe Ampler. Ryszard Szurkowski był trenerem wtedy kadry, więc to jego wychowankowie, można powiedzieć. Tak, ale to już była dla mnie taka właśnie encyklopedyczna bardziej postać. Trochę jak Pele w piłce, tak? Trochę jak Pele w piłce, tak jest. Tak. Mm-hmm. Dla mnie właśnie ci ludzie typu Piasecki, Zenon Jaskuła, Andrzej Mierzejewski, Joachim Halówczuk, Andrzej Mierzejewski, ale tak jak mówię, no, moim takim idolem za dzieciaka kolarskim to był ten rozpychający się Uzbek Jamulidin Abdudżaparow, którego się wszyscy absolutnie bali. Się tak rozstawiał, Poprzek, tak rozstawiał te łokcie. Co prawda mu się to zemściło, bo na turze miał potworny wypadek tam i żeby... Tak, było coś takiego rzeczywiście. Żeby w ogóle był klasyfikowany, to go musieli donieść do mety. On połamał chyba oba obojczyki nawet, bo on tam się w barierę, sam się wywiózł. Nie? Tam nikt mu nawet nie pomógł. Nie? Sam się po prostu, że tak powiem, jak to się mówi, ofiarą własnej broni. Tak? Zginął od własnej broni. Tak, że się ginie od własnej broni. To tutaj właśnie Jamulidin niestety wjechał w bariery. Ja pamiętam, bardzo jak uczyliśmy jego nazwiska, nie do wymówienia. No nie do wymówienia, a wyobraź sobie, jak musiało zachodnim korespondentom sprawiać trudności ten Jamulidin Abdudżaparow. No przecież weź to wymów, no. Petera Sagana bardzo lubię jako kolarza. Uważam, że to jest taki facet, który wniósł do kolarstwa trochę takiego oddechu, bo kolarstwo też jest... bardzo konserwatywnym sportem szosowe. Też no niby takie super technologiczne, a panowie dopiero się, że tak powiem, przekonali do tego, żeby szersze opony niż 25 założyć na rower, co już od dawna wiadomo, że jeździcie dużo wolniej niż moglibyście. Więc Peter Sagan się potrafi pokazać na wyścigu z nieogolonymi nogami. To jest absolutnym no-no. Też jest w peletonie. Hipster. Tak? Też jest fenomenem, no bo potrafi, ścigając się na szosie na najwyższym poziomie, pojechać igrzyska MTB, prawda? MTB. Wywodzi się z MTB. On się wywodzi. Swoją drogą to jest taka jedna piękna historia, bo on... mistrzem Czech juniorów został na rowerze pożyczonym od siostry, bo okazało się, że swój sprzedał, a wytypowano go do tych mistrzostw. Nie? Mówi, kurde, no, ale nie mam roweru, bo to od siostry pożyczył MTB, pojechał i wygrał takie zawody. Fenomenalny zawodnik i też bardzo fajny jako gość, bo na przykład widziałem takie sceny i to nie była scena filmowana przez jakąś oficjalną kamerę, tylko człowiek to nagrał, czyli nie było to publicity stunt, tak? Czyli to była autentyczna historia. Jest taki wyścig w Australii, Tour Down Under. To jest taki pierwszy w sezonie zawsze wyścig w Adelaide, piękna sceneria, a że może się to odbywać na początku sezonu, to wszyscy Europejczycy chętnie tam jadą, no bo ciepła Australia, można sobie pojechać. Peter Sagan uwielbia ten wyścig i wyobraźcie sobie, że ktoś złapał, jak po wyścigu Peter Sagan pomaga wolontariuszom sprzątać po etapie. Piękna historia. Po prostu wyszedł, nie miał co robić i po prostu pomógł im tam barierki poskładać czy coś. I ktoś to z boku złapał telefonem, że a Peter posprzątał po sobie. Nie? I to było takie, tak jak się zachwycamy japońskimi piłkarzami, którzy szatnie po sobie zostawiają w absolutnie kryształowym stanie, jeszcze zostawiają kartkę dziękujemy. To tak tutaj, aż dziwne, że tak zawodowy sportowiec, no ale... Coś w tym jest. Kolarze, bohaterowie, też niesamowite indywidualności i to też jest, pamiętajmy, że sport, który rodzi bohaterów, bo masz okazję do tego, żeby rodzić bohaterów, bo możesz, nie wiem, na wyścigu klasyku, na tym jednodniowym, dajmy na to 40 km przed metą uciec i dojechać, tak? Czyli jesteś w centrum uwagi przez następne półtorej godziny i komentatorzy tylko o tobie mówią i tylko ciebie komentują. Na turze możesz być tym, który przez te 2 tygodnie jest tym głównym, na którego zwraca się uwagę. Kolarstwo jest takim dobrym sportem do kreowania indywidualnych bohaterów i zawsze kreowało takich bohaterów. Zawsze byli tacy ludzie, no przecież jak wielkim bohaterem dla świata był Armstrong, tak? Zanim z tego wielkiego tronu nie spadł, tak? Jak wielkim bohaterem dla Włochów był ten pirat Pantani łysy, który... Też dopingowicz. Też dopingowicz, który też młodym, dość młodo umarł niestety. Ale do dzisiaj legenda tegoż zawodowego peletonu i wszyscy będą to Bianchi, jego żółtą specjalissima, żółto... Boże, ten celeste kolor, tak? Ten żółto... Seledynowy kolor. Zawsze będą tego roweru pamiętać i zawsze tą jego łysą głowę i tą jego bandamkę i wielkie odstające uszy. Więc no, to jest taki sport, który generuje bohaterów. Jest też taki facet, o którym muszę powiedzieć, który jest dla mnie mega inspiracją, a mianowicie facet się nazywa, no i teraz oczywiście jak chcę o nim powiedzieć, to mi wypadł z głowy. To jest najwybitniejszy endurance'owy kolarz świata, Szkot. Mark Beaumont się nazywa. Już chciałem sprawdzać, ale okazało się, że udało się. Mark Beaumont to jest facet, który w zasadzie przez wiele lat nikt nie był w stanie się zbliżyć do tego, co on robi. To jest facet, który objechał świat dookoła, facet, który miał rekord w trasie z Kairu do Kapsztadu przez całą Afrykę. Mega mądry człowiek, a przy okazji świetnie umiejący sprzedać swoją fascynację, piszący piękne rzeczy i bardzo fajna taka, jak w świecie himalajstów, takim filozofem jest Piotr Pustelnik, dobrze mówię? Mhm. Że jest takim, ma taką jakby aurę. Mhm. To właśnie Mark Beaumont jest takim owszem zimnym Anglikiem, ale zarazem umiejącym tą taką metaforę dopisać do tego męczenia się długodystansowego. Leszko, a jak byś się widział na torze? No bo tutaj mówisz o poczuciu wolności, a wiem, że w swoim programie El dojedzie do Tokio mierzyłeś się z tym torem i skręcaniem tylko w lewo. Za chude nogi. Opowiedz tę historię, bo to jest piękne. To jest w ogóle też taka historia ucząca pokory, bo poznajesz chłopaka, który teoretycznie nie powinien uprawiać sportu, tak? No bo Mateusz Rudyk, który jest jednym z najlepszych polskich kolarzy torowych, jednym z najlepszych na świecie kolarzy torowych, jest cukrzykiem. Jest człowiekiem, który teoretycznie, no raczej zawodowy sport na tym najwyższym poziomie powinien być dla niego niedostępny, tak? A mimo wszystko uprawia go. Tak jak Michał Jeliński, wieślarz, tak? On też chyba był cukrzykiem, jeden z dominatorów, tak? To jest naprawdę mega ciężkie zadanie, kontrolować tak organizm, żeby móc go tak zużywać. Tak? Ale z drugiej strony jest to też taki piękny przykład na to, ja mam w rodzinie młodego cukrzyka, pokazujący, co mogą cukrzycy robić, prawda? Tak jest. Mogą zostawać najlepszymi sportowcami na świecie. I posadzono mnie na trenażer. Na trenażerze okazało się, że można zwymiotować w minutę. Na tym, że to już wiem, dlaczego. Z wysiłku oczywiście. Już wiem, dlaczego kosz na śmieci tam zaraz przy tym trenażerze stał. Tak się zorientowałem, że to chyba nie tylko ja, że tak powiem, skorzystałem z tegoż kosza. Piękna dyscyplina, ale trzeba być lepszym wariatem, bo rower torowy nie ma hamulców. I jeszcze w dyscyplinach indywidualnych typu tam sprinty, takie rzeczy, to rozumiem, tak? Ale w momencie, w którym oni zaczynają jechać te wieloboje drużynowe, tak? Zaczynają jechać Kaelin. Madison, tak? Zaczynają te dyscypliny, których już jest więcej niż tylko ty i twój rower na tym drewnianym torze, no to ja bym już tam trzeba raz, że mieć mega mocną psychikę, dwa, to trzeba mieć potwornie mocne ciało, dlatego że są ludzie, którzy wykonują sport o niesamowitej specjalizacji, czyli nie potrzebują mieć wielkich rąg, ale uda potrzebują mieć jak trzech zwykłych ludzi. Więc. No ale jak zobaczysz ręce tych kolarzy, sprinterów, to oni łamią kierownicę, tak. Łamią mostki, to jest niewiarygodna siła, niewiarygodna taka eksplozywność siły, to jest coś po prostu fascynującego. I też ta wizyta w Pruszkowie pozwoliła mi zrozumieć coś, że w sporcie też bardzo ważne jest to, żeby był ośrodek, który coś trenuje. Bo jeżeli masz trenera, który ma głowę do tego, żeby coś zrobić i masz ośrodek, w którym możesz trenować dany sport, będziesz miał osiągnięcia w tym sporcie. Zobacz Ulkę, Ula Łoś była tego najlepszym przykładem. Dziewczyna lokalna, znaleziona przez trenera, klasycznie facet idzie do podstawówki, szuka naboru, znajduje dziewczynki, które zaczyna trenować. Po paru latach to jest reprezentantka Polski, medalistka... Z kwalifikacją na igrzyska, medalistka Mistrzostw Europy, tak? Lokalny produkt lokalnego trenera, który w lokalnie stworzonych warunkach fascynata, tak? mógł stworzyć sobie pokolenie ludzi, którzy jeżdżą. To chociażby świadczy o tym, że

No miałem klasę sportową określoną, już nie pamiętam, pierwszą czy drugą, wtedy trzeba było mieć. Szanujemy go. Tak to było. W każdym Kiedyś razie, to były czasy, teraz to już nie ma czasu. Uważam, że jest to jedna z tych dyscyplin, która młodego człowieka przygotuje do tego, żeby uprawiać jakikolwiek sport, jaki sobie wymarzy, dlatego że będzie i fizycznie, i wydolnościowo. Fizycznie, wydolnościowo, gimnastycznie przygotowany do tego, żeby to uprawiać. W momencie, w którym spotkałem faceta, który skacze o tyczce, który jak małpiszon potrafi na jednej ręce robić fikołki w prawo i w lewo, potrafi, nie wiem, każdą pozycję dowolną dla swojego ciała przybrać, bo jest tak sprawny, tak absolutnie umięśniony. Mówisz tak, o Piotrze Lisku. Tak. A ma 2 metry, jest potężnym chłopem, tak? W życiu by ci się naprawdę wydawało, że nie ma szansy o to, żeby on tą nogę założył sobie na głowę, bo po co mu zakładanie nogi na głowę? Otóż po to, żeby właśnie wykonać to ćwiczenie, które on wykonuje w ułamku sekundy, złożyć się, wybiec z tą tyczką, wybić się z tą tyczką, wytrzymać ciężar, te przeciążenia i żeby to się tak złożyło, on właśnie taki potrzebuje być. Tylko tu mówimy o facecie, który raz, że wygląda jak grecki bóg. Jak się rozebrał, to wszyscy faceci na sali kompleksów dostali. Polish boy. Daj spokój. To jest on taki rzecz, trochę bardziej słowiański, skandynawski bóg. Tak, przez ale, włosy, ale tak. Widzisz, to jest jeszcze, masz do czynienia z człowiekiem, atleta, który ma taką fizyczność, widzisz go i rozumiesz, że on taką ma, tak? Ale spotykasz się z Piotrkiem Małachowskim, którego fizis jest zupełnie z innej beczki, tak? To jest facet z brzuszkiem, którego jakbyś ubrał nie w dres sportowy i nie wiedziałbyś, że to jest Piotrek Małachowski, to byś prawdopodobnie pomyślał, że to jest jakiś ochroniarz z dyskoteki. Tak. Nie wiem, kierowca tira. Tak. Były hokeista, rugbysta z młyna. A też jest kosmicznie sprawny przy tym wszystkim. A tu masz człowieka, który jest rozciągnięty tak samo jak tenże grecki Adonis Piotrek Lisek, tak? Tak samo jest w stanie sobie tą głowę, nogę za głowę założyć, może nie tak ładnie, z gracją, ale również to zrobi, tak? Jest gimnastycznie, atletycznie przygotowany do tego, co ma zrobić, bo jego dyscyplina również wymaga tego. Jak on skacze przez płotki z miejsca na przykład, nie wiem, czy widzieliście. Tak, jest jak coś kiedyś na przykład nie umiem zrozumieć, jakim cudem zapaśnik Wroński, który waży 500 kilo i robi ma salto, 3 tak? metry wzrostu, robi salto w tył na macie, na dodatek, tak. Gdzie jest miękko, nie możesz się tak. z twardego się zawsze łatwiej wybić niż z maty, tak? Jakim cudem on to robił, tak? Niedźwiedź, nie? Gdzie w życiu byś nie pomyślał, że taki facet salto w tył zrobi? Jakim cudem Andrzej Wroński salto w tył zrobi? Przecież w życiu nie zrobi takiego obrotu. I to samo jest właśnie z lekkoatletyką. Wszechstronność przygotowania sportowego jest tak niesamowita, że tak jak mówię, idealny entry point do tego, żeby trenować wszystko. Jak spotkaliśmy 10-oboiste, to ja już nie chciałem... Nie chcę wiedzieć, na jakim levelu umiejętności fizycznych są ludzie tacy właśnie jak chociażby Wiesiu, o którym mówimy, nie? Wiecie co, zawsze mi się przypomina to, co mówi Paweł Januszewski, czyli mój przyjaciel z Biegam, bo lubię. I on mówi, że lekkoatletyka, był mistrz Europy na 400 metrów przez płotki, który mówi, że lekkoatletyka jest takim sportem, gdzie odnajdzie się każde dziecko z każdą budową. I błyskawe, i bardzo szybkie, i też trochę korpulentne na przykład, bo się odnajdzie czy... W siłowych sportach, tak? Prawda? Tak, i że to jest sport, który przygarnie każde dziecko. I coś tak, w tym jest, prawda? Na każde warunki fizyczne, ale tak samo, zwróćmy uwagę, tak samo rugby na każde warunki fizyczne, tak samo na boisku piłkarskim, za przeproszeniem Karakan Maradona może grać koło... Ale korpulentne już tak. Niespecjalnie, prawda? Siatkówka i koszykówka są mniej takimi sportami, tak. Bo to rzeczywiście się wyspecjalizowało tak, że już w tej chwili jak nie masz 2,5 metra wzrostu, to nawet nie szukaj miejsca w tym sporcie. Tak jest, bo to nawet nie masz szans. Nawet nie? Rozgrywający musi mieć bardzo wysokie już teraz. W tej chwili tak, wiesz co, w obydwu sportach, tak. Długość palców badają. Tak. W tej chwili w drafcie jest długość, rozpiętość ramion na poziomie szkół średnich. Dzieciom się bada stawy, wszystkie takie rzeczy, żeby wiedzieć, czy jak urośnie. Tak. Jak urośnie. Tak. Wybiera się specjalnie, się patrzy na rodziców, jakie mają geny, predyspozycje genetyczne. Nie? Więc to już coraz mniej tak jest. Ale faktycznie są sporty, w których dowolnie przyprowadzisz dziecko i znajdziesz mnóstwo zainteresowań. Ja jeszcze powiem w ten sposób. Mnie kiedyś tato zaprowadził na Skrę, jak byłem małym chłopakiem, na tak zwany meeting lekkoatletyczny. To było też dla mojego ojca super wydarzenie, dlatego że mógł wreszcie pójść gdzieś z tym gnojem, który nie dawał minuty wytchnienia, bo na mityngu elektrycznym ciągle coś się zmienia, ciągle coś się dzieje. I każdy sport jest inny. Tak. No bo zabiegami, które polegają tylko na tym, że po prostu ganiesz w kółko, tak? No ale też ganiesz w kółko, na przykład możesz wpaść do wody, jak ganiesz w kółko. Są płotki, są przeszkody. Przeszkody, tak? To tak. Trzy przeszkodami, tak. To uważam, że... 3000 metrów, bo też Paweł zawsze mi zwraca uwagę, że jakie 3 kilometry? Kilometry się biega na ulicach, tak. Czyli biegi uliczne się ale mierzy na stadionie w kilometrach. Metry, tak. A na stadionie, nawet jeśli idą na stadionie maraton pieszy czy tam chodziarski, to jest 50 tysięcy metrów, a nie 50 kilometrów. Tak. Naprawdę? Tak, naprawdę. Tak jest. To jest zróżnicowanie, tak jest. Czy to jest na stadionie, czy taka napinka lekkoatletyczna. Tak, to jest taka napinka lekkoatletyczna. No to jest pewien taki niuans. No. Mhm. Pewien kodeks ich i to trzeba szanować, mi się to podoba bardzo. Okej. Okay. Okay. Że nie ma 5 kilometrów na stadionie, prawda? Jest zawsze 5 tysięcy metrów. Na pewno małe dziecko zaprowadziłbym za rękę jako pierwszy sport. Swoją córkę? Raczej na jakąś ogólnorozwojówkę, typu właśnie lekkoatletyka, judo, ewentualnie sporty walki, któreś takie... Akrobatyka, prawda? Jakaś taka gimnastyka, coś takiego. Tak. Tak, to jest niesamowity punkt wyjścia. Zresztą Robert Lewandowski jest na ustach wszystkich. I on zaczynał od judo. Tak. To jest taki punkt wyjścia, który daje niesamowitą koordynację, sprawność, świadomość ciała, co jest niezwykle ważne potem przy powtarzaniu najprostszych ćwiczeń. Darczo, jest w tej chwili problem w Stanach Zjednoczonych na poziomie sportów zawodowych z tym, że młodzi ludzie za wcześnie trafiają do sportów zawodowych bez tego programu NCAA. Tak? Masz koszykarzy, którzy trafiają bezpośrednio ze szkół średnich do NBA. Masz, tak samo jest z hokejem, tak samo jest z futbolem. Trochę mniej, bo w przypadku koszykówki jest to najbardziej. Narzeka się od paru lat na to, że przyjeżdżają gracze typu Luka Doncic, który nie ma w ogóle fizyczności, który nie ma atletyczności, a robi z tymi chłopakami co chce. To jest piękne. Ale wiesz dlaczego tak jest? No. Bo to jest chłopak, który od dziecka uczestniczy w europejskim systemie szkolenia. Czyli nie jeden trening w tygodniu, ale codziennie jest na treningu. Przepraszam, Eldo, że ci przerwę, natomiast w ogóle to, co się dzieje w Słowenii od strony sportowej, to jest fenomen. To jest kraj w wariatu, to jest naród spokój. O populacji Warszawy, a zobaczmy, jakie oni mają gwiazdorów, natomiast ja to sprawdzałem, bo mam... Kolarstwa, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, ręcznej, daj panie spokój. Skoki i tak dalej, narty alpejskie. Natomiast zacząłem to sprawdzać, nie wiem, bo mam kumpla, którego fascynuje Słowenia. Powodem jest to, że po pierwsze... oni mają pewien wzorzec wychowania sportowego, po prostu wpojonego systemu jugosłowiańskiego. Tak, że to było okno na świat. Jedno i że z lepszych absolutnie, a szkół życia. A dwa, proste. Że to są małe miejscowości, tam w kulturze jakby z dziada pradziada jest to, że całe wsie wychodzą na przykład, idą w góry na spacery. Okay. Musisz się ruszać. I tyle. Tak, jest ta świadomość outdoorowa przede wszystkim, że nie ma siedzenia w domu, nie ma gnuśnienia przed telewizorem na kanapie, tylko idziemy pouprawiać sport wspólnie, bo jest to forma życia. Forma a kolejna sprawa, czasu. Że to jest naród słowiański, który jest jakby wpuszczony w te narody, które germańskie wokół nich są. Trzymają jakiś porządek. Narzucili im porządek, tak. I są, kochają porządek, pewien pomysł na to, jakiś taki program na rozwój dzieci sportowych. Żyli w monarchii austro-węgierskiej parę lat. No, zgadza się. Tak. Reasumując, chodzi o to, że po prostu jeżeli nie zrobisz pewnych foundations, to nie będzie efektu. Tak. To jest to, co nawet wręcz w tańcu te pierwsze ruchy, pierwsze podstawowe figury w breakdance nazywają się foundations, podstawy. Mhm. Bez podstaw w koszykówce. No fundamenty, od tego się dom zaczyna budować, prawda? Co z tego, że jesteś w stanie wyskoczyć, masz dosiężnego 1,10 m, jeżeli nie umiesz footworków, tak? Co z tego, że jesteś gigantycznym zajonem, który ma, wiesz, mięśnie, ma 18 lat i budowę fizyczną Schwarzeneggera, jeżeli ty tych mięśni nie umiesz użyć, tak, bo nie masz koordynacji ruchowej. Jak nie masz koordynacji, piłki nie złapiesz, prawda? No Darek, my mamy najlepszy przykład. Zaczęliśmy chodzić na kickboxing. Ile moich rzeczy się dopiero zaczynamy uczyć, prawda? Narzające. Tak. Więc bez tego foundations, bez tej gimnastyki, bez tego rozciągnięcia, bez tych właśnie podstaw fizycznych, później każdy sport jest dużo trudniejszy niż mógłby być. Więc dlatego uważam, że ta ogólnorozwojówka, którą dają sporty właśnie lekkoatletyczne, czy sporty typu judo, typu zapasy, owszem, ciężko wymyślić teraz we współczesności, że kochanie, zapiszemy naszego syna na zapasy. Mhm. Słucham? Tak. Rozumiesz, o co chodzi? Ale to są też ośrodki. No, wyobraź sobie, że na przykład w miejscowości Wolin jest bardzo mocny ośrodek właśnie zapaśniczy. I to jest tak, że są miejsca, gdzie pewna kultura danych sportów drogi, jest masz, zakorzeniona. Masz pod Warszawą miasteczko Sochaczew, w którym jesteśmy nieopodal. Jest klub rugby od zawsze, a w Warszawie ciężko było przez lata drużynę złożyć. Mało tego, my rozmawiamy w Kampinosie, a obok Teresina jest silny ośrodek zapaśniczy. No i tak rzeczywiście można mnożyć. I prawdopodobnie jakbyś fajnie, że to zostało Szymona Kołeckiego spytał, to on też nie uczył się. Siedlce chyba były takim miejscem, gdzie się ciężary w Polsce Ciechanów uważały. Ciechanów właśnie. A Ciechanów, o, proszę bardzo. Mhm. No i Szymon jest z Ciechanowa. W Ciechanowie trenował, on jest z Dolnego Śląska, wiesz? A, bo się tam, tak. On jest z Dolnego Śląska. No, ale to też musiałeś mieć ośrodek. Rozmawia. Tak, absolutnie. Tam był ośrodek, tak. Tam nawet Agata Wróbel trenowała przecież. Tak. Ta jest dlaczego z Wrocławia znam paru chłopaków, którzy się dobrze tłuką? Bo tam była gwardia. I w podstawówkach był nabór na boks. Tak. Tak? Znam paru akurat gości z Wrocławia z, tak powiem, urodą porusznika Borewicza, nie? Z połamanymi klipami, gdzie wiadomo gdzie się tego dorobili, nie? Na treningach jakiego sportu, prawda? Więc to tak jak Trójmiasto, tak? No, w Trójmieście na bramce nie zdziwi cię chłopak z kalafiorami, bo wiadomo, że to jest albo Lechia, albo Ogniwo, albo Arka, tak? No, trzy duże kluby rugbowe. Tak? W jednym ośrodku, tak? W jednej aglomeracji, nie? Więc ta regionalizacja, no niestety, pamiętajmy panowie, że też nastąpiła u nas jedna taka rzecz, a mianowicie w systemie, poprzednim systemie, który miał całą masę wad. Pamiętajmy, i wypaczeń. Tak. Pamiętajmy, żeby plusy nie przesłoniły nam minusów. Ale jedna kwestia dotycząca życia sportowego i życia młodzieży miała swoją fajną stronę, a mianowicie istniały te szkoły sportowe, istniały kluby, tak? Mogłeś znaleźć miejsce do uprawiania sportu. W tej chwili bardzo często, jeżeli nie jesteś prywatnym partycypantem tego sportu, nie jesteś w stanie takiego miejsca znaleźć. Nie oszukujmy się. Nie wszędzie taka możliwość jest stworzona. Jeżeli masz ośrodek, w którym masz miasto, w którym wybudowano ci orlika, bądź masz salę, na którą cię wpuszczą, to jest okej. Ale nie oszukujmy się, czy wszędzie w Polsce tak jest? No nie. Wydaje mi się, że istnieje pewna dziura generacyjna. Poza tym też dzieci teraz mają dużo więcej bodźców, mają dużo więcej rzeczy do wyboru, tak? Sport nie jest już takim jednym z tych nielicznych zajęć, którymi może się młody człowiek zająć. W tej chwili dużo młodych ludzi chce zostać, no nie wiem, jak byłem młodym chłopakiem, to nie wpadłoby mi do głowy, żeby chcieć być fotografikiem na przykład. No. Albo youtuberem. Albo graczem w gry. Albo graczem w gry, albo youtuberem, tak? No być może gdybym wychowywał się, znaczy na pewno gdybym się wychowywał w innym środowisku, myślałbym inaczej. Ale po prostu jakby ta tradycyjna rola sportu trochę się zatarła. Jest to jeden z bodźców. Ale na szczęście my jako rodzice doskonale wiemy, jak ważny jest sport w wychowywaniu dzieci i pchamy te dzieciaki. No bo to też jest nasza rola, prawda? Żeby i my mamy ich pchać, podpowiadać im, pokazywać, jak fascynujący jest sport. I to, co ty powiedziałeś, ale to na samym początku. Nie ma lepszego wychowawcy dziecka niż sport. No i tyle. Ja też uważam, że w taki utylitarny, wręcz bezczelnie, cynicznie utylitarny obywatelski sposób myśląc. W zdrowym ciele zdrowy duch. Tak jest. Mniej będziesz przeznaczał na służbę zdrowia. Absolutnie. Na kardiologię. Skracasz kolejki do lekarzy. Tak. Na ludzi od chorób związanych z cukrzycą, z układem pokarmowym. Jeśli to będziesz jest prewencja miał, zdrowotna po prostu. Jeżeli będziesz miał pokolenia dzieci, które nie będą obciążone nie będą obciążone fizycznie, tak? Nie tak. Będziesz miał pokoleń, które będzie nieuprawiające. Przecież człowiek, który kompletnie nie uprawia sportu, prawdopodobnie w wieku 40 lat zacznie musieć wchodzić do kardiologa. Absolutnie. Tak? Prawdopodobnie pojawi mu się cukrzyca. Absolutnie. Być może będzie miał problemy z kwestiami kręgosłupowymi bądź jego kośćca, tak? Więc znaczy raczej je będzie miał, 80%. No, więc nie oszukujmy się. Dla choćby higieny naszego życia wreszcie się przekonaliśmy o tym, że walenie tych 20 szlugów dziennie to nie jest nic w żaden sposób mądrego, tak? Ale to jest paradoks pewien, prawda? Człowiek przez kilkadziesiąt tysięcy lat się prostował, milionów być może lat się prostował, kurczyć, żeby w końcu tak? usiąść przy komputerze i spędzać przy nim kilkanaście godzin dziennie. Tak. Na szczęście ludzie zrozumieli, że nie da się tak funkcjonować. I nie wszyscy, Eldo, niestety. Ciągle jesteśmy w mniejszości. Być może, ale ja na przykład widzę takie pozytywne trendy. Na przykład popularność MMA spowodowała, że ludzie zaczęli chodzić na siłownię, Zaczynają ją trenować ogólnorozwojówki. Popularność crossfitu, cokolwiek by nie zarzucić tej dyscyplinie, która w wielu przypadkach źle uprawiana potrafi doprowadzić do strasznych kontuzji. Absolutnie. Bo przeciążenia w tym sporcie są koszmarne. Jak się to robi bez głowy, to można sobie zdrowie zniszczyć, a nie być sportowcem. Ale jak się zagłębiasz w sport, to się specjalizujesz. Tak jak widziałeś, szukasz trenera, kogoś tak mądrego, tak. Chociażby to wygoniło Polaków na siłownię. Jeżeli to wygania Polaków na siłownię, a nie do kebaba o 24, to ja się cieszę. Bo to jest zawsze lepsza rzecz niż pierdzielać kebaba o 24 i być po prostu grubasem, który nie ma siły podbiec do autobusu. No. Tak, to też taki paradoks, że się tak z przymrużeniem oka patrzy na tych kijkowiczów, Nordic Walkerów. Wspaniałe. A prawda jest taka, że cokolwiek jest, stanowi pretekst do wyjścia z domu i poruszania się, to jest zbawienne. To jest zbawienne dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Absolutnie tak, tym bardziej, że my musimy pamiętać, że nasze społeczeństwo, nie tylko nasze, ale europejskie, się starzeją i wiadomo, że ludzie, którzy są, nie wiem, seniorami, nie wsiądą na rower jak Aldo, nie zrobią 1200 kilometrów tam w kilka dni, ale kijki są dla nich, prawda? Niech wezmą te kijki i niech się przejdą, po prostu. Tam się też, zresztą tam się można naprawdę nieźle zmęczyć z tymi kijami. W grudniu ja organizuję takie wyjazdy rowerowe po Campinosie. Jeździmy sobie tam od 50-80, zależnie jak grupa ma siła, do 80 kilometrów. To może teraz na twoim Instagramie można to prześledzić, tak, i się, tak, zorientować, kiedy na taką wycieczkę można się przejechać. Tak, i na przykład w grudniu leciliśmy sobie przez Campinos i kilkadziesiąt osób na szlakach, mnóstwo. I wręcz kilka takich grup zorganizowanych, że takie ludki 50-60+, kobiece czy męskie grupy, czasami mieszane, czasami tylko babskie, czasami, tak, tylko męskie. Kijki, plecaczki, termosik i zajwaniają po tym Campinosie. Piękne, prawda? I nie przy Truskawiu, gdzie widać, że wysiedli z samochodów, tylko już jakieś właśnie zamczysko gdzieś daleko w tym Campinosie, gdzie widać, że oni tam z te półtorej godziny musieli na nogach dmuchać, żeby tam dojść, nie? Mnie to ogromnie cieszy, dlatego że tak jak mówię, no, coś w tym jest, że po 20 minutach aktywności fizycznej organizm zaczyna produkować dopaminę, tak? Zaczynasz produkować hormon szczęścia, który powoduje, że po prostu higiena twojego mózgu się staje lepsza. No, to, no jaśniej się myśli, po prostu. To jest nieprzypadkowe, że tak jest. No, zrób 5 przysiadów, wykąp się w zimnej wodzie, weź prysznic, to są takie... Wszystkie te aktywności powodują, że jest lepiej. I tak jak mówię, no, we współczesnym świecie, który... Żyjemy w zanieczyszczonym środowisku, jemy rzeczy bardzo często wielokrotnie przetworzone, mamy pracę siedzącą bardzo często, szczególnie w tych społeczeństwach rozwiniętych, tak? Brak aktywności fizycznej mniej więcej po tym, jak się WF skończy, czyli na poziomie liceum, tam 19-20 lat, nie mamy, że tak powiem, innego wyboru, jeśli chcemy sprawnie i długo żyć. Prawda? Bo wszystkie warunki uwarunkowania środowiskowe powodują, że będzie nam gorzej. Tak? Ale tak coś naprawdę, musimy sami z siebie. Tak naprawdę to się sprowadza do tego, że ten trend, który zaczyna się robić modny właśnie w społeczeństwach rozwiniętych, longevity, czyli życia długiego w dobrym zdrowiu, to sprowadza się do tego, że trzeba zwracać uwagę na to, co się je, i się przede wszystkim ruszać. Jeżeli będziemy robili te dwie rzeczy, to naprawdę działamy przeciwzapali na nasz organizm i mamy dużą szansę na to, żeby żyć długo w dobrym zdrowiu. Jeszcze jedna rzecz. Rozmawiamy w warunkach pandemii. Ja mam pewną sympatię do Niemców, studiowałem w Niemczech i to, co oni zrobili na samym początku pandemii, jeszcze w marcu, przeznaczyli 2 miliardy euro na to, żeby poruszyć społeczeństwo. Doinwestowali wszystkie możliwe kluby półamatorskie i amatorskie, bo wyszli z założenia, że społeczeństwo w ruchu będzie mniej podatne na tę pandemię, ale i na kolejne, które być może nadejdą, bo nie możemy tego wykluczyć. No. I to jest najlepszy dowód na to, jak potrzebny jest ruch i sport amatorski. To jeszcze takie pytanie do ciebie, Eldo, bo tutaj dużym łukiem ominęliśmy temat twojego rapowania, twojej twórczości. Koniecznie, właśnie, bo to na koniec musimy. I chciałem się ciebie dowiedzieć, czy składają ci się jakieś wersy w głowie, kiedy jedziesz na rowerze i jesteś, no nie wiem, psia wachta, godzina 4 rano i budzi się dzień i wtedy coś przychodzi do głowy i takiego. I czy masz sportowe też teksty? O. Właśnie sens w tym, że wszyscy się mnie pytają o tych, czy będzie kawałek na płycie o rowerze. rowerach. I tak sobie myślę, mówię, kurde, no co ja tych rowerach... No ale Mezo, wiesz, życiówkę tam lubi zarapować o maratonie. Ale widziałeś, jakie on ma wyniki w tym maratonie? Znam go, znam. Szacunek. Damn! On ma szacunek. Chyba dychę zrobił w jakiś takich, nie, połowę zrobił w jakimś takim wyniku, że to jest w ogóle... No biega poniżej 3 godzin maraton, no to umówmy się. Mała no, tam tak. W ogóle. To jakiś... trzeba z nogami przebierać. Tak, no, trzeba przebierać. O co chodzi, jak ja zobaczyłem jego wyniki, się zagłębiłem. Swoją drogą jest chudy. Tak. O, jest wyżyłowany, nie? Jakiś maratończykiem to musi być. Stosunkowo niski on jest, prawda? Tak, więc, tak. Więc przy jego sylwetce to już w ogóle wygląda. Jestem mega z tego dumny. Jestem mega z tego dumny, nawet jeśli, że tak powiem, rapowo jesteśmy z różnej bajki i ja po prostu mega się z tego cieszę, bo znalazł... Ale zobacz, jakbyście wchodzili w takie polemiki rapowe, kto ile przebiegł, kto ile jaki przejechał. Wynik, kto ile kalorii spalił, to by było fajne. Taki freestyle'owy pojedynek. Wszyscy się zajęli. DJ Dex z Poznania z kolei macha triatlony i to takie serio triatlony typu Swissman. Gdzie trzeba maraton wbiec na górę, a na 180 na rowerze jest tam chyba dycha przewyższenia, nie? Więc się przejeżdża przez 3 przełęcze alpejskie. Więc kryzys wieku średniego u różnych ludzi różnie się manifestuje. Więc u niektórych manifestuje się to kupieniem kabrioleta, u niektórych roweru do triatlonu, albo kolarki, albo bieganiem maratonów. Więc, ale jeżeli swoją drogą Mezo źle robi, bo jeżeli on na takim poziomie biega, to niech on się nauczy pływać i nauczy jeździć na rowerze i trzaska triatlony. Może on to robi. Pływanie stanowi dużą barierę. A, pływanie, ja, to dla mnie chociażby. Ja powiem szczerze, że dla mnie barierę stanowi potężną, psychiczną. Ja się po prostu regularnie boję. Ale to też, wiesz co, to też jest kwestia wzięcia trenera po prostu. Regularnie jak boję. W każdym sporcie. Na szczęście rozmowa z Pawłem Korzeniowskim dała mi świadomość, że nie tylko ja się boję, bo jak mistrz olimpijski mi opowiedział o tym, że się boi, on się bał. Mistrz świata, on mistrzem olimpijskim nie jest. Nie był, nawet nie był medalistą olimpijskim. Tak. Czwarte miejsce. Tak, ale mistrzem świata jest. Zresztą rozmawialiśmy o tym, nie mógł tego przeżyć, że wszystko załatwił w swojej karierze, tylko tego medalu. W każdym razie on opowiedział historię o tym, jak na jednym z pierwszych triatlonów, czy nie na pierwszym, na którym startował, w wodzie podniósł rękę do ratownika. Tak, właśnie ze sobą, żeby nie podnieść. Tak? I ratownik go podpłynął na kajaku. Ale dlaczego? Ktoś go uderzył? Nie, po prostu dostał ataku paniki. Ach, ale przez to, że miał tylu konkurentów obok, nie, tak? Nie, bo był na otwartej wodzie. Okay. Było to dla niego nowe doświadczenie. Jeżeli człowiek, który całe życie spędził w wodzie... Widząc tor, tak. Linię pod sobą, tak. Wzywa ratownika, dopiero ten ratownik jest mu w stanie go uspokoić i psychicznie wpłynąć na niego, że on... To że nie tak wiedziałem powiem, tego, niesamowite. No to choćby świadczy, że woda nie ma żartów. Tak. Nie oszukujmy się. Tak. No poza tym to jest 3800. No to jest... Ale ty mówisz o Ironmanie, no oczywiście są inne dystanse. To są absolutnie dla mnie największe koty. Wracając do waszego panowie pytania, nie mieszam tych dwóch rzeczywistości, nie widzę sensu mieszać tych dwóch rzeczywistości, ja zawsze rapowałem o rzeczach poważnych. Sport jest rzeczą bardzo poważną, ale nie na tyle, żebym... Ale to jest ale tak, Tarczo cię zapytał też o to, czy ty nie wymyślasz swoje w trakcie wysiłku swoich wersów. Kładzie się spać na górze wichrów w Gołdapi i obserwuje się Oriona na wyciągnięcie ręki, no to wiadomo, że się wymyśla, tak, ale raczej się jest po prostu bardzo zmęczonym i chce iść spać, niż się wymyśla cokolwiek. Ale tak, jeżeli mam tak, że lubię nie tyle wymyślać konkretne wersy, ale zdarza mi się, owszem, nawet specjalnie wyjść na rower po to, żeby pomyśleć. Żeby poukładać sobie wszystko w głowie, prawda? Tak, żeby po prostu jechać i żeby ciało pracuje, a ty masz ten czas, żeby ta głowa tam właśnie przerobiła. Tak, bo taka powtarzalność ruchów, pewna mantra się tworzy. Bo, i można no i jasność umysłu też, to prawda? To tak jak z oddychaniem. Oddychasz, ale nie myślisz o tym, że oddychasz, prawda? No więc pedałowaniem na rowerze, czy pewnie maratończycy, którzy biegną długie dystanse, też biegną i nie mówią tym nogom lewa, prawa, tylko samo się to dzieje. No to co, chyba postawimy kropkę, bo słuchało się ciebie, Eldo, znakomicie. Bardzo dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Ja nie wiedziałem, Darczo wiedział, ja nie wiedziałem, że ty masz takiego kota na punkcie sportu. Kapitalna rozmowa, bardzo ci dziękujemy. Bardzo, bardzo proszę i wszystkich zachęcam do tego, żeby uprawiali sporty, bo tak jak to przysłowie jest naprawdę mądre, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Eldo. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. Kolejna sportowa trójka pod Księżycem za nami. Zapraszamy za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Cóż, grajmy tak nocą. Cóż, mielibyśmy ochotę zanucić, przypomnieć, rozweselić się. Może się jej zamyśleć nocą. Jakież to przypomnienia, wyobraźnia sypie, podpowiada. Niech to będą przypomnienia z nocy ciepłych, szalonych, romantycznych. Co by tam jeszcze dorzucić? No takich, jakie nam się marzą. Gorącą nocą jest taka piosenka, ballada taka, dosyć powiedziałbym melodramatyczna, sprzed laty, którą śpiewała, no kto? Ta sama Sława Przybylska. Gorącą nocą, pachnącą nocą, lampiony w liściach drżą. To piękną Ines dziś przemocą za wielkiego pana za mąż wydać chcą. Boga